यहाँ से आगे कुछ आदाब सिखाए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से जंगों में फतह हासिल होती है। तो इसके लिए ईमान वालों को मुखातिब किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन, जब तुम्हारा मुकाबला हो एक गिरोह से तो क्या करो? फ़स्बुतू, साबित कदम रहो। और क्या करो? इस पे नंबर लगा लीजिए 1, और दूसरा नंबर वस्कुरुल्लाह, अल्लाह को बकसरत याद करो। क्या फायदा होगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये दो चीजें थी। तीसरी चीज क्या करो? व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और चौथी क्या है? वला तनाजाउ फतफशलू व तज़हबरी हुकुम, तनाजा ना करो आपस में वरना बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और पांचवा काम क्या करो? वस्बिरू, सब्र करो। इन अल्लाह माल साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ अगर हम देखें तो पांच ऐसे तरीके सिखाए गए कि जो मुकाबले में कामयाबी की जमानत है। किसी भी टीम के लिए काम करने में पांच चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी? इस्तकामत, जम के काम करना यानी मेहनत की आदत हो, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से मदद तलब करना, फिर अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, ला तनाज़ो आपस में ना झगड़ो, और फिर वस्बिरू, सब्र करो। सब्र करना, और आगे एक और चीज आएगी जिसको इसके साथ ही अगर मिला लें तो वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरुम वरिया अन्नास। तो छठी चीज क्या है? फखर और रिया से परहेज करना, यानी दिखावा ना करो, शोहरत ना तलब करो, ऐसे काम ना करो कि जिसकी वजह से दुनिया में तुम्हारी धाक बैठ जाए लेकिन हकीकत में तुम वो अल्लाह की मदद से अपने आप को महरूम कर लो। अब अगर हमारे साथ ऐसा मामला होता है, इन आई बातों को अगर हम देखें तो अल्लाह की मदद भी आती है। बस अगर हम एक एक चीज को देखें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये वो ट्रेनिंग कोर्स है जो अल्लाह ताला करवा रहे हैं ईमान वालों को। आज दुनिया में एक ट्रेनिंग होती है जो जंगों में तैयार करने के लिए बहुत सारे चीजें सिखाई जाती हैं और फौज के अंदर जाने वालों को तैयार किया जाता है, लेकिन जो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दी वो हकीकत में इतनी अच्छी हैं कि अगर उस पे ही सिर्फ इंसान अमल कर ले तो बहुत सारी चीजें उसके सामने खुलती हैं। तो पहली चीज क्या है? इजा लकी तुम फियतन, आप देखिए कि कुरान पाक में मुलाकात करो तुम ग्रोहों से, यही जिक्र वहां भी आया, खुल के नहीं कहा गया कि तुम जब जंग करो। इससे क्या पता चलता है कि बाज दफा नहीं भी मालूम होता लेकिन ऐसी बात हो जाती है कि फिर जंग का मौका बन जाता है, जैसा कि गजवे बदर में हुआ था। तो पहली चीज क्या है? जब ऐसा मामला हो जाए कि जिसमें तुम्हारा मोमिनों के का मुकाबला काफिरों के साथ होने लगे, फियातन, दूसरा फिया कौन सा होगा? काफिरों वाला, तो फसबुतू, साबित कदम रहो, यानी पूरी दिल जमाई और साबित कदमी से हक के रास्ते में डट जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की ये रिवायत है, दुश्मन से मुकाबले की आरजू मत करो, और अगर मुठभेड़ हो भी जाए तो फिर पूरी हिम्मत और साबित कदमी से मुकाबला करो, और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। साबित कदमी क्यों जरूरी होती है? आप देखिए कि कोई साबित कदम नहीं रहता तो नतीजा क्या निकलता है? उस काम के अंदर मजबूती आ ही नहीं सकती। आम जिंदगी में हम देखते हैं कोई खाना पकाए, चूल्हे पे रखे, फिर उतारे, फिर चर रखे, फिर उतारे, फिर रखे, फिर पकारे, उतारे, वो खाना कभी पकेगा? आप इस्त्री करने लगे, इस्त्री ऑन करें, थोड़ी सी अभी गर्म हो शुरू करें, फिर बंद कर दें, फिर थोड़ी देर बाद फिर चला लें, कपड़े इस्त्री होंगे। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो जमे बगैर ना हो, हर चीज जमती है। आप फ्रीजर में बर्फ रखें, अभी जरा जमने के करीब हो तो आप उसको निकाल के बाहर रख दें, एक घंटा पड़ी रहे, पिघल जाए, फिर बाहर फ्रिज में रखें और उसके अंदर में रखते जाएं, निकालते जाएं, क्या वो जमेगी? ना गरम गरम रह सकता है ना ठंडा ठंडा रह सकता है, जब तक कि आप उसको एक जगह पे जमा नहीं देते। अल्लाह के दीन के रास्ते में जमना तो इसलिए भी बहुत अहम है कि ये रास्ता बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, मुश्किल लोगों को लगता है। तो ऐसे तमाम वक्तों में इंसान जमाव इख्तियार करे, फिर जब जमाव में जरा मुश्किल हो, कदम लुढ़कने लगे, तो फिर वज़्कुरु अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, दुआओं की सूरत में, मदद की सूरत में, तारीफों की सूरत में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। और नमाज बेहतरीन जरिया है। अब जब सहाबा कराम को मैदान जंग में खड़ा होता हुआ देखते हैं ना, तो आप अजीब एक कैफियत का शिकार हो जाते हैं। यानी मैदान जंग में वो तहज्जुदों को नहीं छोड़ते थे, दुश्मनों से लड़ते हुए उनकी जुबानों पे जिक्र अस्कार होते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। अल्लाह का जिक्र करना, क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। नमाजों का ख्याल रखो, उस पर भरोसा रखो, तुम कामयाब हो जाओगे। असबाब की तरफ नजरें मत रखो, अल्लाह की तरफ मदद रखो, फला आएगी। वातीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, जो हुक्म दे मान लो, ना करोगे तो क्या होगा? इख्तलाफ। इसीलिए फरमाया वला तनाजाओ, तनाजा ना करो। इख्तलाफ कब पैदा होता है? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बजाय किसी और से प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। इख्तलाफ की सूरत क्या है? कि जब हम अल्लाह की बात पे राजी नहीं रहते, लेकिन दूसरों की तरफ से बात लेने लगते हैं। तो लिहाजा ये है सारी चीजों को जमा करने का एक तरीका, कि अल्लाह ताला की बात को मान लो। और मैदान जंग आप देखिए कि ऐसे ही है जैसे कोई मौत को सामने रख के खड़ा होता है। अगर ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल, जो उस वक्त थे, जिनकी बातों को मानना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी भी था और उनकी कामयाबियों की दलील थी, अगर लोगों ने नहीं माना तो नतीजा क्या हुआ? ओहद के मैदान में देख लिया लोगों ने, एक छोटी सी गलती हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपॉइंट किया था वहां की बजाय हिल गए, वहां से जगह छोड़ दी। नतीजा क्या निकला? जीती हुई जंग हार गए। तो जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो इसी तरह होता है। बस दफा देखिए कि बदनजरी जब पैदा होती है ना, तो बड़े बड़े प्रोग्रामों को, बड़े बड़े फंक्शंस को खराब कर देती है। घर में दावत हो, वो भी किस्म का जिहाद ही होता है। जब मैदान जंग में लड़ना पड़े दुश्मन से, हर हाल में एक चीज बहुत जरूरी है, और वो क्या है? कि इंसान इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अब देखिए, जब हम दीन के काम के लिए निकलते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, तो असल में हम इस चीज का इजहार कर रहे होते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें कोई कुछ भी कहे, हु केयर्स। और जिन लोगों का रवैया हु केयर्स वाला होता है ना, फिर एक वक्त आता है कोई उनकी भी केयर नहीं करता। ये कैसा असूल है, अगर जिंदगी में किसी को समझ आ जाए तो कभी कोई किसी के साथ यानी रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। बजाहर एक चीज चमकती हुई दिखती है, लेकिन उसकी चमक बहुत जल्दी मात हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी की सूरत क्या दी? कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। एक जंग थी और मुसलमान जिहाद पे गए, किसी वजह से शिकस्त के असबाब थे, जीत नहीं रहे। तो कहने लगे कि अमीरे लश्कर ने कहा कि कोई ऐसा काम आज हमने किया है कि जिससे अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही, सोचो। और जब गौर किया तो कहने लगे, आज जल्दी में आए मिसवाक करना भूल गए। अच्छा, कहा यही वजह? अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ी है तभी तुम पे अल्लाह की मदद नहीं आ रही। वो दरख्त से उतारो लकड़ी और सब दांत साफ करो। उन्होंने ये काम किए, मिसवाके बना के दांत रगड़े। काफिरों ने देखा तो उनके दिल पे रोब तारी हो गया। कहने लगे, ये अपने दांत तेज कर रहे हैं, ये हमें कच्चा खा जाएंगे, और भाग गए। जी, अल्लाह ऐसे मदद कराता है, आपको पता भी नहीं होता, और दुश्मनों के दिल में रोब आने लगता है। कब? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानते हैं। वला तनाजाओ फतफशलू वतज़हबरी हुकुम वस्बिरू, आपस में झगड़ोगे तो बुज़दिल हो जाओगे। हकीकत है कि नहीं? आज के मुसलमान क्यों बुज़दिल हैं? आपस में लड़ते हैं। मरने वाला भी मुसलमान है, मारने वाला भी मुसलमान है। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी कि शुक्र है कि मेरा खून किसी मुसलमान ने नहीं किया, तो ये चीज भी इंसान को देखनी चाहिए कि आपस के इख्तलाफात और झगड़े इंसान की साख को गिरा देते हैं। तसखबरी हुकुम, दुश्मन के दिल से तुम्हारा रोब निकल जाएगा। सच है ना, किसी घर वाले अगर हर वक्त लड़ते ही रहें तो आप बताइए क्या दूसरों की नजर में उनका कोई इज्जत रहेगी? खानदान में कोई कोई मेहमान आया हुआ, कोई घर में आपके थोड़ी देर के लिए आया और घर से हर वक्त झगड़ने की और लड़ने ही की आवाजें आती रही, तो आप बताइए क्या उसकी इज्जत रहती है? किसी भी लड़ने वाले की इज्जत रहती है? बस आप कहीं जाए सीखने के लिए और वहां देखें लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, टीचर्स आपस में लड़ रही हैं, कुछ फायदा लेंगे? किसी स्टोर पे आप खरीदने जाएं और आप जाके वहां देखें कि आप जो डिफरेंट काउंटर्स पे जो लोग खड़े हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आप तो मेरे हले खड़े होकर तमाशा देखेंगे कि ये तो फ्री का मैच मिल गया, हम चीज नहीं लेके आएंगे। कभी भी झगड़ों के अंदर पड़ के खैर नहीं निकलती। शोहर बीवी के झगड़े देख लें, खानदान रुसवा हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो फरमाए कि आपस में ना लड़ो, वसबिरू और सबर करो। सबर क्या है? जमने का नाम है कि जो मुश्किलें आए उस पर सबर करो। हो सकता है कि एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। जंग के लिए आए हो, कोई खेलने के लिए तो नहीं आए, तो मुश्किल तो आएगी। इसी तरह देखिए, जब भी हम अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं कुछ ना कुछ मुश्किल तो आएगी। तो जितना इंसान इस चीज को खोल के अपने सामने रख ले उतना ही उसके लिए सबर करना आसान हो जाता है। इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह की मदद सबर करने वालों के साथ है। यानी सबर असल में यहाँ क्या है? खामोशी, हलचल ना मचाओ, अफरा तफरी ना मचाओ। बाज दफा आप देखिए जब अफरा तफरी होती है तो इंसान जिक्र भूल जाता है, उसको ये भी नहीं याद रहता मैं क्या पढ़ूं, क्या ना करूं, किस तरफ करूं, क्या बात करूं। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जंगों में भी दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा मुंजिलिल किताब व मजरिहिस सहाब व मजरिस सहाब व युख्जिमुल अहजाब, के अल्लाह तो किताब को नाजिल करने वाला और बादलों को चलाने वाला और लश्करों को शिकस्त देने वाला। यानी कोई मौका ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। आपकी जिंदगी से हम देखेंगे ना कि ये आपका उसवा क्या है और किस तरीके से ये मामला होगा। और जितना हम अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलेंगे उतनी ही इंशाल्लाह ताला खैर भी आएगी, मदद भी आएगी। यहाँ देखिए कि तज़हब री हुकुम, रीख से मुराद यहाँ शान शौकत है, तुम्हारी शान शौकत चली जाएगी, लोग तुम्हारे लिए अच्छी बातें नहीं सोचेंगे। और फिर आगे ये जो बात थी, वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो घर से इतराते हुए निकले, और वरियान नास और लोगों को दिखाते हुए, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए, वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत, और अल्लाह ताला जो वो कर रहे हैं उनको घेरने वाला है। वैसे तो ये मंजर है अबू जहल के लश्कर का जो मदीना की तरफ बढ़ा था, मक्का से निकला था और बड़ी शान शौकत से निकला ताकि मुसलमान उनको देख के मरूब हो जाएं, दूसरे कबाइल पर इनकी धाक बैठ जाए। हालांकि रास्ते में अबू सुफयान का पैगाम मिल भी गया कि अब काफिला खतरे से बच गया है, तुम वापस चले जाओ, लेकिन अबू जहल ने गरूर से कहा, अब हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बदर के चश्मे पर पहुंच कर मजलिसे तिरबो निशात मुनक्किद ना करें, यानी मौसीकी की महफिल, जरा गाएं बजाएंगे, वहां गाने बजाने वाली औरतें खुशी और कामयाबी के गीत गाएंगी, हम वहां शराब पियेंगे, मजे उड़ाएंगे और 3 दिन तक ऊंट जिबा करके कबाइले अरब की जियाफत का एहतमाम करेंगे, ताकि ये दिन अरब में हमेशा के लिए यादगार रहे और इन मुट्ठी भर मुसलमानों पर हमारा ऐसा रोब तारी हो कि फिर कभी हमारे मुकाबले की जुर्रत न कर सके। अल्लाह अकबर। उस वक्त अबू जहल का इरादा अपनी शान और शौकत जतलाने का और मुसलमानों पर रोब तारी करने का था, लड़ाई का नहीं था। लेकिन जब वहां गया, मुसलमान भी अल्लाह के हुक्म से वहां पहुंचे, लड़ाई हो भी गई, उस वक्त भी आप देखिए कि जो वहां उसके साथ कुछ सरदार गए हुए थे उन्होंने मना किया कि अबू जहल वापस चले चलो, मत लड़ो, कर दो। लेकिन गरूर था ना कहने लगा कि तुम बुज़दिल हो गए हो, लेकिन असल में अल्लाह की मशीयत पूरी हुई और अबू जहल को वहां ऐसे अजाब से दोचार होना पड़ा जिसकी वो तंज़िया दुआ खुद करके गया था। दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों अल्लाह ताला ने इसको मरवा दिया। तो ऐसे ही लश्कर के लिए कहा, वला तकूनू कल्लसीन खरजू मिन दियारिहिम, देखो जो लोग घरों से निकलते हैं इतराते हुए, दिखावा करते हुए, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए, हालांकि अल्लाह को पता है जो कुछ वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इहाता किए हुए। अब है तो ये लश्कर अबू जहल की बात, लेकिन मुझे तो किसी बारात का मंजर लगता है। आपको नहीं लग रहा इनको देख के? जब बारात निकलती है तो उस वक्त क्या यही कैफियत नहीं होती, बतरा इतराते हुए, रिया नास लोगों को दिखाते हुए। पहले दौर में बराते जब निकलती थी तो पूरे गांव को जमा कर लिया जाता था, बसों की बसें भर के लोग लेके जाते थे कि चलो हम बारात लेके जा रहे हैं। अब जब से शादी हालों में काम हुआ, ये मुश्किल कुछ आसान हो गई, लोग खुद ही वहां पहुंच जाते हैं लड़की वालों की जहाँ दावत होती है। लेकिन हकीकत ये है कि आज हमारी शादियां भी बतर और रिया का शिकार हो गई। सच है कि झूठ? उतना खाने पे नहीं लगता जितना दिखाने पे लगता है। तरीके कार अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि देखो तुम कैसे काम करते हो। कहते हैं कि अरब लोग जो हैं वो जनाजे के साथ भी गाने बजाने लेके जाते हैं, और जो शख्स जितना बड़ा होता उसका जनाजा उसी तरह से करते। क्या आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है? शादी का मौका देख लें, मंगनी का देख लें, कोई मामला देख लें, जब तक सारे लोग बैठ नहीं जाते उस वक्त तक मामला नहीं आगे चलता। तो बहरहाल ये एक साइड पॉइंट है इसमें हमारे लिए कि अगर आज हमारी शादियां भी लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करने वाली हो गईं, रियाकारी दिखावे और इतराने का सबब बन गई, तो फिर बरकत नहीं आएगी। नतीजा क्या होता है कि फिर लोग अल्लाह के दीन से दूर होने लगते हैं। आज भी एक एक शादी के लिए आप देखिए कि इतना खर्चा उठता है, लोग बाज दफा कर्ज लेते हैं, फिर उसकी वजह से बाज दफा कई किस्म की कबाखते आती हैं। मुसलमान का कोई तरीका जो है वो नॉन मुस्लिम से मुशाबे नहीं होना चाहिए। फिर फरमाया, वही जयन लहुम शैतान आमालहुम, और जब खूबसूरत कर दिया उनके लिए, किनके लिए? अबू जहल ही के लश्कर की बात है, उसके लिए शैतान ने उनके अमाल को, कौन से अमाल है इधर? मुसलमानों के ऊपर हमले की नीयत से जाना। क्या कहा? वकाल ला गालिब लकुम, आज के दिन कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा, मिनन नासी लोगों में से, व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। चलो, फलम मातरा अतिल फियतान, फिर जब उसने देखा दो जमातों को, यानी जब आमना सामना हुआ दो जमातों का, नकस अला अकिबे, तो पीछे फिर गया, उल्टे पाँव फिर गया, वकाला, और कहने लगा, इन्नी बरी मिनकुम, मैं तुमसे बेजार हूँ, क्योंकि इन्नी अरा माला तरउन, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वाक्य है। जब अबू जहल ने मक्का से निकलने का इरादा किया मुसलमानों को ढाने के लिए, तो उसके दिल में एक खदशा पैदा हुआ, और वो क्या था कि बनू की नाना एक कबीला था, उनकी हमेशा जंग रहती थी कुरैश से, दुश्मनी थी। तब अबू जहल के दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो सबको लेके चला जाऊं, सारे मर्द और जवान वहां चले जाएं, पीछे औरतें और बच्चे रह जाएंगे, तो कहीं बनू किनाना का जो सरदार है वो हमला ना कर दे और हमारे साथ मामला बिगड़ जाए। अब शैतान जो है वो इन चीजों को देख रहा होता है। क्या हुआ कि शैतान बनू किनाना का जो सरदार था, उसका नाम था सुराका बिन मालिक, उसकी शक्ल में इसके पास आया। कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या थोड़ी बातचीत की? उसने कहा जा रहे हैं लेकिन डर है कि हमला ना हो जाए। कहने लगा चलो ठीक है, तुम जाओ मुसलमानों से लड़ो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पीछे से हम हमला नहीं करेंगे, और तुम्हें नहीं ज्यादा डर है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाता हूँ, जब मैं साथ होऊंगा तो मैं पीछे से हमला कौन करेगा, क्योंकि सरदार के बगैर। अबू जहल जो था उसको तसल्ली हो गई, उसने कहा ठीक है। अब ये शैतान भी साथ ही गया मुसलमानों को मारने के लिए। वहां जाके क्या हुआ कि शुरू में तो साथ ही रहा, जो ही फरिश्ते नाजिल होना शुरू हुए, अब शैतान को वो दिख रहे थे काफिरों को नहीं दिख रहे थे, तो जब इसने फरिश्तों को आता देखा तो वहां से जाने की कोशिश की, भागने लगा। तो कहते हैं कि इसको पीछे से किसी ने पकड़ा के, चचा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, इस वक्त मुश्किल में हमें डाल के तुम, वो समझे कि ये बनू किनाना का सरदार ही है और हमें छोड़ रहा है। तो उस वक्त इसने कहा था, इन्नी बरी हूं मिनकुम इन्नी अरामा ला थरों, मैं तुमसे बेजार हूं, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। क्या फरिश्ते मुझे दिख रहे हैं और तुम्हें नहीं दिख रहे, और इन्नी अखाफ अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और इस तरह वो भाग गया। यानी ये एक वाकया, लेकिन इसमें कितनी ही बातें आप देखिए कि बाज दफा दुश्मन खैर ख्वाह के रूप में आता है लेकिन असल में दुश्मनी होती है, जैसे आदम और हवा के पास भी आया। फिर दूसरी चीज इससे क्या समझ में आती है कि शैतान अल्लाह से डरता है। क्या कह रहा है, इन्नी अखाफ अल्लाह। तीसरी चीज इससे समझ में आती है कि शैतान फरिश्तों को देख सकता है। अल्लाह ताला ने इन चीजों को खोला हुआ एक दूसरे के सामने। और फिर एक और चीज क्या पता चलती है कि ये शैतान कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। मुश्किल में जब अपनी जान पड़ती है तो फिर वो इंसान को छोड़ के चला जाता है। इसी तरह कयामत के दिन भी शैतान मुसलमानों को, क्या दूसरों को, सबको छोड़ देगा। सूरत इब्राहिम की गालिबन आयत नंबर 13 है, 13, उसमें आता है कि फलम कुदी अल अम्र, जब मामले सेट हो जाएंगे सेट, तो फिर शैतान मैदान माशर में जाएगा और एक तकरीर करेगा और कहेगा कि देखो मैंने तुम्हें एक वादा दिया था लेकिन मेरा वादा झूठा था, और अल्लाह ने भी दिया था, तुम उसके वादे सच्चे थे, और तुम मुझे क्यों मलामत करते हो, ना मानते, मैंने तो एक दावत दी थी तुमने खुद ही खुशी से कबूल कर ली, तो लिहाजा आज मुझे ना कुछ कहो बल्कि तुम अपने आप को बुरा कहो। तो हकीकत यह है कि वही बचेगा जो शैतान की आज ही साजिशों से बच जाए, वरना कल भी इसने साथ छोड़ना है, तो अगर आज ही अगर इसको इंसान अपने से दूर कर दे तो ज्यादा बेहतर है। एक बार तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب